Reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za półtorej godziny rozpocznie się wspólne wystąpienie liderów Zjednoczonej Prawicy. Atak w centrum Monachium, uzbrojony napastnik, ranił wiele osób nożem. W Czechach drugi i ostatni dzień wyborów do parlamentu. Za półtorej godziny rozpocznie się wspólne wystąpienie liderów Zjednoczonej Prawicy, Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że będzie to ważne wystąpienie, nie powiedziała jednak, czego ma dotyczyć. Prezydent Andrzej Duda podczas wczorajszego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim przedstawił na piśmie swoje uwagi odnośnie poprawek PiS do prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił w radiowej Trójce, że Andrzej Duda ma kilka wątpliwości. Pan prezydent przekazał swoje uwagi, niektóre dość poważne, to fakt, podczas rozmowy, ale także, żeby wszystko było precyzyjnie, także na piśmie, no bo często o jakimś kształcie danego zapisu decydują czasami kilka słów. Teraz rozumiem, że posłowie czy prawnicy Prawa i Sprawiedliwości będą to analizować. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z PiS powiedział, że jego partia jeszcze przed wyborami obiecała Polakom reformę wymiaru sprawiedliwości. Chyba 99% spraw, które trafiają do naszych biur poselskich, to są sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Należy to naprawić i naprawimy to. Naprawdę będziemy tutaj konsekwentni, naprawdę ja rzeczywiście jestem dobrej myśli. Z kolei Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej mówi, że politykom PiS nie zależy na poprawie jakości sądownictwa. W roku 89 w ramach Okrągłego Stołu i Podstolika w sprawach praworządności została przyjęta z radością decyzja, że sędziów będą do wszystkich najważniejszych organów sędziowskich wybierali sędziowie. Plus reprezentacja prezydenta, senatu i sejmu, ale nie mająca większości. I te decyzje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chce odwrócić i powrócić do czasów PRL-u. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie reformy sądownictwa prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski i dodał, że prezydentowi zależy, by projekty weszły w życie jak najszybciej. Atak nożownika w centrum Monachium. Uzbrojony napastnik ranił wiele osób. Policjanci uspokajają, że życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą jest 40-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca ataku na rowerze. Powody zamachu pozostają nieznane. W odnalezieniu przestępcy policja prosi o pomoc. Stróże prawa napisali na Twitterze, że szukają agresora, wykorzystując wszystkie dostępne siły i środki. A w Czechach dziś drugi i ostatni dzień wyborów do parlamentu. Lokale wyborcze zostaną zamknięte za 2 godziny. Partia ANO, Andreja Babisza, wyraźny faworyt, może potrzebować 2 innych ugrupowań, by stworzyć większościowy rząd. Wybór partnerów koalicyjnych może wpłynąć m.in. na politykę zagraniczną. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kontynuacja obecnej koalicji socjaldemokratów, chadeków i właśnie ANO, z tą różnicą, że teraz to ostatnie ugrupowanie grałoby pierwsze skrzypce. Inną możliwością jest wsparcie partii Babisza przez komunistów i skrajnie prawicową, antyunijną SPD. Rzeczniczka ANO Lucja Kubowiczowa przekonuje, że ostatnia opcja nie wchodzi w grę. Odmawiamy negocjacji z komunistami i SPD, która jest partią antymuzułmańską, populistyczną i która zyskała ostatnio duże poparcie, ale to są tylko sondaże. W te zapewnienia nie wierzy dziennikarka czeskiego radia Marii Bacowa. Andrzej Babisz lubi zmieniać zdanie, wielokrotnie już to zrobił. Może być tak, że po miesiącach nieudanych negocjacji powie, że nie ma wyjścia i musi z nimi współpracować. Rozmowy koalicyjne będą trudne ze względu na kontrowersje wokół lidera ANO, w tym zarzuty o wyłudzenie subwencji z Unii Europejskiej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. To, co najpiękniejsze, to nowy cykl koncertów muzyki klasycznej organizowanych przez Polskie Radio. Uroczysta inauguracja dziś o 18:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Ideą jest popularyzacja muzyki klasycznej wśród odbiorców, którzy jeszcze nie są koneserami. Koncerty będą transmitowane na antenie programu pierwszego, a także we fragmentach przez Dwójkę i Trójkę, mówi prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. Polskie Radio chciałby takie koncerty organizować raz na kwartał. Polegałyby one na tym, że w pierwszej części zawsze występowałaby jakaś gwiazda, a w drugiej części Polska Orkiestra Radiowa. Michał Klauza, szef artystyczny orkiestry, dodaje. Chcemy dotrzeć również do nowych melomanów i serdecznie zachęcić ich do tego, żeby przyszli do nas, do

Witam serdecznie. Powtórnie. Dziś nie ma Markomanii, jest Mateomania, za co wszystkich przepraszam, że czekali na Marka. Chciałbym zarzucić was swoimi propozycjami, inspiracjami i tym, co się w Polsce dzieje. Słuchaliśmy Garbarka. Na tym się wychowałem. Dużo jest takiej muzyki, owszem, na której się wychowałem. Znaczy, której... którą dzisiaj puszczałem oczywiście. Na której się wychowałem. Przepiękna płyta Dancer. To jest chyba taki już taka encyklopedia właściwie muzyczna. Nie będę się rozwodził, ponieważ chcę puścić więcej i więcej. Archie Shepp. To jest następny saksofonista, ale uwaga, nagrał płytę też z wokalistami. Namówię też. Uwielbiam wokalistów i uwielbiam śpiewać i robić muzykę ze słowem. Archie Shepp. Czyli można grać bez metronomu. Jest to piękne. Archie Shepp z płyty The Cry of My People. Jeżeli coś przekręciłem, proszę Anglików o poprawienie. Natomiast to jest bardzo dobry pretekst do tego, by móc zaprezentować państwu artystę polskiego. I to dużo młodszego ode mnie. Jak policzę sobie, no to chyba około 20 paru lat. Mateusz Pałka z nowej płyty, ale co ciekawe, bo to jest bardzo fajny numer, bardzo piękny numer, który nie znalazł się na tej płycie, ale polecam wszystkim tę płytę, przesłuchałem całość i uważam, że jest to bardzo piękna pozycja polskiego jazzu. Thank you. prawda, że piękne. Mateusz Pałka. Młodzi ludzie robią naprawdę świetną muzykę w tym kraju. Polecam. Żeby miękko przejść do następnej propozycji, płyta okrzyknięta przez przez dziennikarzy muzycznych w Ameryce jako jedna ze 100 płyt XX wieku. Tony Bennett i Bill Evans to jest ta dwójka, która zaszczyciła szacowne miejsce w tej setce. Ja zakochany jestem w tej płycie i teraz z wielką przyjemnością powrócimy do analogu, dlatego że uważam, że barwa dźwięku jest zupełnie inna. Może w Państwa radiach nie będzie tego słychać, natomiast szczerze polecam, dlatego że jak ja puszczam CD, to troszeczkę jakbym włączył sobie jarzeniówkę. Co nie zmienia faktu, że dużo jarzeniówek mnie otacza. Dobra, koniec wywodu. Tony Bennett, Bill Evans w piosence pod tytułem Some Other Time. Where has the time all gone to? Haven't done half the things we want to. Oh, we'll catch up some other time. This day was just a token. Too many words are still unspoken. Oh, we'll catch up some other time. Just when the fun is starting comes the time for partying. But let's be glad for what we've had and what's to come. There's so much more embracing still to be done, but time is racing. Oh, we'll catch up some other time. There's so much more embracing still to be done, but time is racing. Oh, well, we'll catch up some other time. Tony Bennett, Bill Evans. Te trzaski to nie były trzaski z płyty analogowej, tylko w ten słodny, piękny dzień, w samo południe, napaliłem sobie w kominku w Trójce. Tony Bennett, Bill Evans. Chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest niebywałe wydawnictwo. Ono posiada 4 płyty i są jeszcze różne wersje wszystkich numerów, które znajdują się na zasadniczym krążku. Zmieniamy teraz klimat. Jazzgot, jazzgot. Nie uwierzycie państwo. Polska muzyka. Skąd? Zgadnijcie sami. prawda, że pięknie? Tak, to nasi rodacy. Andrzej Jarząbek, Andrzej Jędrek, Polak. Szymon Bobrowski, Robert Czech, no i Jan Trebunia Tutka. Taki sobie mają projekt Jazgot. Świetnie się przy tym bawi. Zapraszam na zabawy, żeby nie puszczać, żeby nie grać muzyki, która jest może z innego kraju. Uważam, że to, co posiadamy, jest wielką skarbnicą, tylko jej nie doceniamy. Jazgot. Przejdźmy szybciutko do następnego wykonawcy, którego to też Polska, nawet powiedziałbym Częstochowa. Kiedyś był taki duet Soyka, Lianina. Oni grali bardzo dużo koncertów po Polsce. W zeszłym roku pan Lianina wydał swoją solową płytę. Rajskie Gaje. We'll be right back. Janusz Janina Iwański. Prawda jest taka, że można zrobić kompozycję, którą można śpiewać, która ma zwrotkę i refren na jednym akordzie. Akord D-dur. Chciałem dla Państwa przybliżyć taką sytuację. Ci, którzy nie wiedzą, co to za tonacja. Natomiast przejdźmy teraz do zupełnie innej sytuacji. Za 18 pierwsza. Nie. Tak? Dobrze mówię? Nie. Za 23. Za 23. Pierwsza. Cieszę się, że mogę to powiedzieć. Jeszcze raz powtórzę Państwu. Za 23. Pierwsza. Dlatego powiedziałem o godzinie, dlatego, że zmieniamy zupełnie front moich doznań artystycznych, które mnie otaczają. Przejdźmy znowu do sytuacji, na której się wychowałem. To jest Glenn Gould. To jest klasyka. Dla których, który chciałem przybliżyć, że to nie, klasyka to nie jest płachta na byka. To jest coś takiego, że ten artysta zrobił z Bacha rock'n'rolla. Zapraszam. 17, 18, 19 wariacja goldbergowska. Glenn Gould nie skończył może tak dynamicznie, jak oczekiwałem. Powinienem puścić jeszcze następny i następny, ale szczerze zachęcam. Ten kominek tutaj cały czas płonie, bo to jest analog. W związku z tym teraz jeszcze będzie bardzo płonął, bardziej płonął. Płyta Sinatry, Franka Sinatry, Franciszek Sinatra i w aranżu niesamowitym, bardzo dynamicznym. Dlaczego wziąłem tę płytę? Dlatego, że ona jest w mono i to jest jedno z pierwszych oryginalnych wydań z 51 roku. Frank Sinatra. The most beautiful girl in the world picks my ties out, she eats my candy, she drinks my brandy. Most beautiful girl in the world, the most beautiful star in the world. She isn't Garbo, isn't Dietrich, but a sweet trick who can make me believe it's a beautiful world. So she'll not a bit, natural kind of wit. She she'd shine anywhere. And she hasn't got platinum hair. The most beautiful house in the world has a mortgage. What do I care? It's goodbye, dear. When my slippers are next to the ones that belong to the one and only beautiful girl in the world. She'd shine anywhere. And she hasn't got platinum hair. The most beautiful house in the world. It has a mortgage. What do I care? It's goodbye, dear. When my slippers are next to the ones that belong to the one and only beautiful girl. The one and only beautiful girl. Ale czat, można się bawić przy tym do rana, od południa do następnego popołudnia. Frank Sinatra, aranż Nelson Riddle, jeden z najwybitniejszych aranżerów amerykańskich. Ale to nie jest tak, że ja się inspiruję tylko muzyką amerykańską. Jest czas taki, w którym jest pewnego rodzaju trend, jest moda. I w tym samym czasie, rok 51, jeszcze przed śmiercią niestety, pani Ludmiły Jakubczak nagrała przepiękny numer Gdy mi ciebie zabraknie. Tak jakby chciała wywołać swoją nieobecność. Ludmiła Jakubczak. Gdybyś wiedział, o czym myślę, kochany, kiedy płyną ludki gwiezdnej flotyli. Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili. Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snów noce głębokie, niby morza bez dna, gdy podchodzą do okien zimny księżyc i mgła. Gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła, to wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa, czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie przed świat. Zabraknie jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, a tęsknota nie lata. Czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat? Czy czerwoną jesienią pójdzie sobie przez świat? Pójdzie sobie przez świat. Pójdzie sobie przez świat. Ludmiła Jakubczak, 23 lata i koniec. Ale zostawiła nam tyle, żeby się cieszyć. Cieszmy się. To nie jest tak, że się inspiruje tylko i wyłącznie starą muzyką. Przyniosłem, ale z przekory przyniosłem analoga. Płytę winylową zespołu Grizzly Bear. Pisze się B-R. Grizzly, a utwór pod tytułem Wasted Acres. Acres, Boże, jaki ten angielski dla Polaków jest trudny, pod warunkiem, że się nie jest Anglikiem. Zapraszam, płyta winylowa. Grizzly Bear. Piękna płyta, polecam. Puszczam z analogu, bo już przestałem kupować płyt CD. Mówiłem Państwu o tym jarzeniowym świetle. Rzeczywiście tak jest. Ciepło, czym człowiek się otacza, jest najważniejsze. Ciepło, rodzina, dom. Przepiękna pogoda jesienna. Uwielbiam to. Południe. I na koniec Mateo Mani. Chciałbym Państwu zaproponować, już tak na wyciszenie, już totalne, płytę z sonatami Schuberta, którą nagrał Znowu, ja powiem, to jest polska muzyka. Christian Zimmermann. Chodził z moim bratem do klasy, także mogę się tym pochwalić. Christian Zimmermann po, nie wiem po ilu, po 20 latach nagrał znowu płytę solową bez orkiestry. Przepiękna interpretacja Schuberta. Uwielbiam w ogóle Schuberta. Ja już za dużo tutaj uwielbień w ogóle mówiłem w ciągu tych dwóch godzin, ale to jest tak, że przynoszę ze sobą to, co uwielbiam, to, co kocham, to, co lubię, to, co wspieram. Życzę Państwu miłego dnia. Chciałem powiedzieć, jest za 8 pierwsza, a która godzina w pół do komina. Christian Zimmermann, sonata fortepianowa, B-dur, andante sostenuto. Autopromocja.